Przeminęło z wiadrem. Przeminęło z wiadrem. Audycja słowno-muzyczna. Krzysztof Siemak i Paweł Paulus Mazur witają Państwa serdecznie o tak egzotycznej porze. Pora egzotyczna, ale jest coraz lepiej, bo jest coraz jaśniej. Jeszcze może nie tak do końca, ale dzień jest coraz dłuższy. Mamy w końcu maj. Księżniczki w dalszym ciągu spadają z koni. I co? Słuchaj, wbiłeś mnie w fotel. Powiem tak, księżniczki spadają z koni, a z nieba spada ptak. Dzisiejsze nasze spotkanie pod kątem muzycznym będzie bardzo spokojne. Przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj, można by rzec, pościelówy, czyli utwory w bardzo wolnych tempach, senne, spokojne, tak jak w maju. Dajmy żyznego koloru szarzyźmie. To nasze hasło na dziś, ponieważ często meandry języka polskiego penetrujemy z iście sobie wrodzoną atencją i mój kolega Krzysztof, który tu siedzi w studio, oraz ja, który siedzę też w studio, możemy śmiało rozwijać i drążyć te niezwykłe słownictwo polskie, jak chociażby sążeń. No, to niemetryczna, antropometryczna jednostka długości, stara taka, sprzed wielu, kilkuset lat. I to ta miara długości to było rozpostarcie ramion przez dorosłego mężczyznę. To tak, tak to się nazywało. I mało tego, na przykład sążeń rosyjski dzielił się na 3 arszyny albo na 48 werszków. A w Grecji na przykład sążeń nazywał się orgeja. To już zostawmy. Ale to ciekawy temat. Wyobraź sobie, że ja też chciałem dzisiaj porozmawiać na temat po polsku. Na temat wag, bo to jest naprawdę bardzo interesujące. Nie wszystkie informacje do nas docierają. Znamy te podstawowe jednostki miar, tak. Czyli kilogram, sekunda i tak dalej, i tak dalej. Ale o tym porozmawiamy. Natomiast drugi temat, który dzisiaj będzie się przewijał, no to oczywiście sny. Bo tak jak mówiliśmy na samym początku, dzisiaj towarzyszy nam muzyka w bardzo wolnych tempach, muzyka senna. To żeby nie powiedzieć, muzyka, która sprzyja majakom. Na przykład. Ale Krzysztofie, powiedz mi taką rzecz. Krzysztofie, jak się zwracam bez sensu? Bezpośrednio będę mówił. To jest też forma kulturalna. No ja tu mam na koszulce napisane Krzysztof, także... No to dlatego mnie to zmyliło, bo tak chciałem powiedzieć Stefan. Ale tak zupełnie serio. Czy znasz słowo, w którym zawiera się słowo sen? Sen. Przez N na końcu. No, czteroliterowe. Podpowiem. Pierwszy, który mi się nasuwa na myśl, ma więcej liter, to jest sennik, czyli taki zbiór tłumaczeń snów, dlatego że sny bardzo często tłumaczy się, czyli te nierealne zdarzenia, które zdarzają się we śnie, mogą być przetłumaczone i być symbolicznie. No. Tak, no symbolicznie oczywiście. Jedni w to wierzą, drudzy nie. Tak. Nie ma co w tej chwili się nad tym rozwijać. Natomiast sam ten proces tłumaczenia snów bywa bardzo interesujący. Bardzo, bardzo, bardzo interesujący, dlatego chciałem powiedzieć, że to słowo na 4 litery zawierające sen to sens. tak sobie kluczę i kluczę myślami i pomyślałem, że żyjemy w takich ciekawych czasach, że wystarczy zrobić instalację na przykład z dwóch głośników zawieszonych na drzewie Bóg, nazwać to audiobook i puszczać z tego trele ptasie. Tylko po co? No, ale audiobook to jednak nie trele morele, tylko konkretna treść. Tak, to też prawda. I tu chciałem powiedzieć o tym patencie, który wymyśliliśmy, Krzysztofie, ostatnio na spotkaniu, że tak powiem, na próbie przed naszą audycją, kolejnej próbie, przed naszą audycją w radio, w Trójce konkretnie, macierzystej. I słuchaj, i wpadłem na taki pomysł, a ty go podchwyciłeś, że będziemy nagrywać audiobooki dla śpiących. No tak, tak, to jest dobry pomysł. Co robimy w tej chwili? Z tłumaczeniami snów. To jest interesujące, że bardzo często, bo ja czasami czytam te senniki, chociażby po to, żeby potrenować trochę wyobraźnię. No żart, i bardzo, bardzo często się zdarza, że takie zdarzenia, które w życiu rzeczywistym tłumaczone są, no jedni nazywają to zabobonami, inni nazywają to inaczej. W każdym razie na przykład jak się w rzeczywistości stłucze lustro, to mówi się... Na kocie czarnym. Tak, to mówi się, że ileś tam lat nieszczęścia. Natomiast jak we śnie stłucze się lustro, jeżeli się śni, to ma wiele znaczeń. Tak, to przede wszystkim to jest dużo szczęścia. No właśnie. I to samo z tym kotem. W rzeczywistości, jak kot przebiegnie drogę, czarny zwłaszcza, no to może być kłopot. Niektórzy zastanowią się dwa razy, zanim pójdą dalej. Natomiast jeżeli we śnie ci kot lata po samochodzie, no to nic nie szkodzi w ogóle. No taki kot czarny to taki blackout. Blackout, tak. Bywają też koty rude. I jeżeli podobne tak, do lisów. Jeżeli przyśni się taki rudy kot, to oznacza, że w rzeczywistości, w takim normalnym, rzeczywistym życiu, czyli już po przebudzeniu, ktoś do ciebie zadzwoni w rynnę. Może to będzie listonosz. A słyszałeś też o kolorach jednolitych typu niebieski, granatowy. Takie koty też są przecież, a przynajmniej na wielu obrazkach. Obrazki są pochodną wyobrażeń twórców i nie tylko, także klientów tych artystów, którzy sprzedają na przykład swoje prace, ale też mają swoje źródło we śnie. Te pomysły na przykład na malarstwo czy grafikę. U niejednego z takiego twórcy się spotkałem z tego typu jakby analogią, a ja z kolei jako rysownik, bo też nim jestem, hajda, grajże, było miło. A ja jako rzeźbiarz zajmuję się przede wszystkim gipsem. Thank you. onegdaj rycerze mówili do kmiotków: kto śmie mieć odrąbane zdanie? No i właśnie te słowa wieloznaczne, na przykład, drogi kolego mój, wielokulturowość. Zobacz, jak wieloznaczne słowo. No, sam, oczywiście tutaj w samym słowie jest zawarta ta wielość, a jeszcze do tego kulturowość. No, myślę, że porozmawiamy w tej chwili o międzynarodowych snach. O właśnie. Czyli sny w obcych językach. Tak, i translacji tych snów na polski, na przykład translacje niemieckich snów na polski, albo angielskich na rosyjski, albo na przykład czeskich na holenderski. Nie tak dawno miałem dosyć dziwny sen. Przyszedł, zadzwonił właściwie najpierw listonosz do moich drzwi. Otwieram, a pan listonosz mówi: tutaj przyniosłem panu maila. Ja mówię: ale jak maila? No to proszę, i wyciąga tableta i mówi: tu pan, dostarczam panu maila, tylko musi pan tutaj 2,50, bo znaczka nie ma. Ja mówię: jak nie ma znaczka? No przecież tu, proszę, proszę zobaczyć, że tu przecież znaczek jest. A on mówi: ale nie przedziurkowany, nie skasowany. Ja mówię: ale jak, proszę pana? I nie dało się tak wytłumaczyć panu synemu. Nie dało się tak. Najdziwniejsze było to, że pan listonosz był w mundurze gazownika. Nie wiem, ciekawe. Tak, łączenie zawodów może senne takie. Wiesz, bo czasami sen naprowadza człowieka na rzeczy, których nigdy by nie zrobił w rzeczywistości, i potem ten człowiek je robi, a czasami sen ma wręcz odwrotną funkcję. Nie wpływa na nic, tylko sobie po prostu jest, pojawi się i tyle. Ale żeby dociągnąć ten temat do końca, to można było mówić i mówić, bo słowo wielokulturowość jest tak szerokie i tak, że tak powiem, potężne, że przejdziemy teraz na inne słowo, które w języku polskim też ma różne znaczenia, na przykład kantor. Mnie osobiście kantor, jak słyszę kantor, to albo gdzieś czytam w gazecie kantor, to od razu kojarzy mi się z Tadeuszem Kantorem, z wielkim, wielkim polskim artystą. I co? I co się okazuje? Okazuje się, że we śnie taki kantor też może wystąpić. Miałem okazję być na sztuce pana Kantora, zobaczyć Kriko 2 na żywca i po prostu na duże żywca, przeżycie. Na żywca to ryby, zdaje się. No przepraszam, na żywo byłem na imprezie live. Dobra, a teraz tak już poważnie. Jakie ma jeszcze znaczenie kantor w Polsce? Mnie kojarzy się z koleją trochę. O właśnie. Tak, PKP, teraz twoja kolej. Nicotine. Przyziębska, limpka, płaszczykobystra. Rybki to potrafią się nazywać, co? To znaczy ludzie je tak nazywali. No ale nie wiadomo, może im się to podoba. Podobno ryby nie mają głosu jednak. Z tym to też by trzeba było dużo rozciągać temat, ale tak, ryby niby nie mają głosu, a z drugiej strony zauważ symbol ryby. Jak się ma rybę, to można się najeść. Jak się nie ma ryby, to co? Ości. No właśnie, ości. Czy śnią ci się czasami dinozaury? Tak. Wyobraź sobie właśnie, że miałem taki sen i to całkiem niedawno, jakiś miesiąc temu. Przypomniałeś mi zresztą o tym. I ja również byłem na zewnątrz, to znaczy nie w domu w tym śnie, tylko w jakimś sklepie, w jakimś biurze. To się przenikało. W sklepie z dinozaurami. Że było śmieszniej, jedno z pomieszczeń wyglądało jak moja klasa w podstawówce. Nawet z tymi na ścianach różnymi pomocniczymi tabelami. Ale to nieistotne. I gdzieś tam krążąc po tych takich pomieszczeniach różnych, mówię, ni to sklep, ni to magazyn, ni to moja szkoła z podstawówki, stanął przede mną dinozaur, normalnie wielkości człowieka. Patrzyłem tylko po uzębieniu i pazurach, czy to jest agresor, czy nie. I stwierdziłem, że to jednak nie jest drapieżnik, że jest roślinożerny. Potem on się zamienił tak powoli w, nie będę mówił, członka mojej rodziny kogoś, ale tak, zapytałeś i patrz, trafiłeś. No widzisz, dinozaury też potrafią mieć imiona. Godzilla na przykład. Chociaż to taki dinozaur trochę wirtualny, filmowy. No ale jednak dinozaur, co by nie mówić. Godzilla, Godzia, nie rusz pana, nie rusz pana. Albo na przykład martylorodont, nie? Albo fochotyrdyzator. Martylorodont, to też ładne. Tyle set milionów lat, a legenda wciąż żyje. Thank you. Zanim dokończymy nasze rozważania na temat słów wieloznacznych, wieloznaczących i dinozaurów. I dinozaurów, tak, do tego też wrócimy. Naszła mnie taka myśl, że ja nie szukam oczywiście dziury w całym, ale że nieobce są dziury w mieście, szczególnie kierowcom. I każdy taki kierowca musi mieć swoje werteplatte. No. Natomiast jest dużo lepiej, jeżeli już ten temat poruszyłeś. Jest wiele miast, w których stan nawierzchni drogowej jest po prostu idealny. I to mnie zaskakuje, ponieważ ja jestem kierowcą od już bardzo, bardzo dużo dawna. Literze, no. Dużo tych kilometrów przejechałem, podróżuję po całym kraju i nie tylko. I rzeczywiście w tej chwili, no tak, dlatego zajmuje mi to dużo czasu. Natomiast oczywiście jazda furmanką ma te swoje dobre strony, że jeżeli zaprzęgniesz taką furmankę w konia mechanicznego, no to po pierwsze ta podróż w dalszym ciągu jest bardzo komfortowa, a jednak zwierzęta nie są męczone. No, nie są zmęczone. Tak, bo są konie mechaniczne, są gniade i tak dalej, żywe, żywiczne, ale też, jeżeli człowiek bierze pod uwagę to, że chce się przemieszczać, niedługo być może będzie to możliwe za pomocą zdalnego przenoszenia, co się będzie działo z naszymi komórkami i będziemy się przenosić i gdzie indziej w innym miejscu te komórki znów się złożą w to samo. Gorzej jak, flip przeskoczy tam z Afryki na przykład do Francji, a tam flap będzie, a nie flip. No, albo zamienimy się w dinozaura, bo przecież to właśnie, komórki mogą temat... tak się zespolić w dinozaura, takiego dinozaura roka na przykład. Tak, tak. O, to jeszcze raz chyba warto przypomnieć, bynajmniej, że to nie dinozaur, ale dinozaurzyca będzie w sierpniu w Polsce, Patty Smith, którą bardzo lubisz. No, ja tutaj, niestety nie. Tutaj akurat nie ja bym nie przywoływał tej nazwy, to jest, dla mnie to jest królowa roka. Natomiast wydaje się, że ta nazwa, to określenie dinozaur roka bardziej zwyczajowo odnoszą się do zespołów, które rozpoczynały swoją karierę w latach 60., żeby przywołać tylko takie ikoniczne nazwy jak Black Sabbath czy Deep Purple, które to zespoły są w dalszym ciągu aktywne. I to jest ciekawy aspekt, dlatego że muzyka starzeje się razem ze swoimi słuchaczami. Tak. Mówi się, że muzyka rockowa czy muzyka ciężka, dynamiczna jest domeną ludzi młodych. Natomiast de facto tymi ikonicznymi gwiazdami są już bardzo, bardzo wiekowi muzycy, często po 70. Więc to jest też interesujące, jak to się zmienia. No jest to interesujący fakt, bardzo. Natomiast jak już tak o tej muzyce, to może rzeczywiście w tej chwili przypominamy, że dzisiejsze nasze spotkanie w tle muzycznym rozgrywa się na poziomie pościeli. Rozgrywa się w bardzo wolnym tempie. Sennym. Żeby nie powiedzieć sennym. I wanna know where the weather is cold. I wanna go where it rains in your eyes. I wanna go where the hellish winds blow. I'm a weather of the blackness of space. Open only to bounce hard and high enough. I'm aware of the dark. Aware of the dark. I'm aware of the dark. Aware of the dark. I'm aware of a dark soul. The time away, we pace through our ages, or stare from the depths of our own separate cages, aware of the dark. Yeah. cóż, David Thomas z Pereubu, to jest wielka moja miłość. Człowiek dwojga nazwisk albo dwojga imion, jak to woli. W każdym razie przechodzimy na chwilę jeszcze raz do tych sennych. Ale chwileczkę, tak. Bo tutaj trzeba zwrócić uwagę, nie wiem, czy ty zwróciłeś na to uwagę, ale w tej piosence takim wiodącym instrumentem był bardzo rzadko spotykany w muzyce popularnej instrument, tak zwana koza. Melodika. Nie wiem, czy to jest właściwa polska nazwa tego instrumentu. To jest taki mały akordeon, czy też mała harmonia, czy też... Mały klawiker. Mały, tak, ale jest tam kilka klawiszy, nie wiem dokładnie ile, ale oczywiście dużo mniej niż w normalnym akordeonie i ten dźwięk też jest dosyć specyficzny. Trochę wcześniej też nie zwróciliśmy może na to uwagi, ale pojawił się klawesyn, czyli instrument bardzo rzadko ostatnio spotykany w muzyce popularnej. Moja kuzynka jest mistrzynią gry na klawesynie, więc wiesz, lejesz miód w moje serce, Urszulka. Dobra, ale ja chciałem o czym innym, o pierwiastkach zwierzęcych w lekach i produktach lekopodobnych, na przykład glukoza, nie? Aplikowana pacjentowi, a potem dwa serki kozie powinien dostać i tak by cała terapia się domknęła, a sama glukoza co da. No tak, ty jesteś mistrzem w znajdywaniu takich relacji między słowami, między różnymi znaczeniami różnych słów. Tak. Ale ja też coś mam. Na przykład paszcza białowieska. Co to może być? Paszcza białowieska. To jest przepiękne, ale też pamiętasz trepanacja czeszki. To wszystko się gdzieś geograficznie uzmysławia. No. Też twoje. I tak jak w poprzedniej naszej audycji, naszym wspólnym spotkaniu, ogarek poszedł w las. minęła druga godzina naszego wspólnego spotkania. Audycja przeminęło z wiadrem.